بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيو تويندليا درس آياته يا الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى تكيو بادو كتك حديثي يبيلي إنه جلكان كما حديث جبريل ambayo leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia suala la pili katika maswali ambayo Jibril alayhi salatu wassalam alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam faqal أخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره Kipengele cha pili cha hadith katika kuieleza iman fal iman huwa hadhihi al arkan al batina iman ni hizi nguzo ambazo ni za ndani ya moyo iman Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza al-Islam aliueleza Uislamu kwa amali za kiwiliwili za dhahir amma fi shar' au fi lughati al-iman at-tasdiq al-jazim alladhi la ya'tarihi shakk iman katika lugha ni kusadikisha kwa kukata kiasi ya kuwa mtu hana shaka katika kile anachokiamini au kukisadikisha wa amma fi shara fa huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih يزيد بالطاعة وينقص المعصية أما katika sheria ikitajwa iman taarifu yake qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo وعمل بالجوارح nakufanya kwa vitendo kwa vile kiwiliwili cha mwanadamu kitafanya vitendo yazidu bitaa wa yanqusu bilmaasiya imani yazidi kila mja anapofanya taa na iman yapungua ikiwa mja waliaadhu billah atafanya maasiya hadha huwa al-imanu inda ahli sunnati wal jamaa hii ndio iman katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa khilafan lil murji'a alladhina yaqulun الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولا يدخل العمل فيه. هذا قول مردود. اعتقاد يا مرجع وكيليز إيمان مرجع وسمع الإيمان هو التصديق بالقلب. إيمان نكو صديقيشا كوامويو na wengine katika murjia sema ni kusadikisha kwa moyo na kutamka kwa ulimi peke yake, wala amali haziingii katika imani. Na hii ni kaul mardud. Fala budda min al-amal, ni lazima mtu afanye amali. Wala yakunu al-insanu mu'minan biduni al-amal, na haiwezekani kwa mja kuwa mu'min bila ya kufanya amali. Hatta walau sadaka bi kalbi, walau napaka bi lisanihi, walam yakum bil amal, walaysa lahu udhrun yamna'uhu minhu, falaysa bi mu'min. Hatta akisadikisha ndani ya moyo na kutamka na ulimi kisha asifanya amali yoyote na ana uwezo wa kufanya amali, huyu si mu'min. Haja kuwa mu'min. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala dhakara al-imana makrunan bil-amali fi kathirin min al-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala ukitizama katika aya nyingi sana anapotaja iman hutaja na amali. Kwa hivyo ni wajib kwa yule aliyetamka kwa kusadikisha kwa moyo na kutamka kwa ulimi kutendea amali. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi kitaja imani, ataja amali. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. تونا هابا يمتاجو إيمان نعمل ولا هكو تشريكا كتاجا إيمان بكياك يمتاجو إيمان نعمل. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كتاجوا أميني ولي ولي أميني كولي كولي موالي ولي أميني الله سبحانه وتعالى نمتم واكي. ثم لم يرتابوا كشا وكونا شاك كيمانياو عليكم السلام هاي كتوشيليزا هابو. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عمل. نكتك حديث توم صلى الله عليه وسلم اسمها الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. آيات طوم صلى الله عليه وسلم أكيتاجني كتك إيمان. قول لا إله إلا الله، عمل إماطة الأذى عن الطريق، الحياء. كيف إيمان دنياك كنا قول أكون عمل. وكتك هي حديثي فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأنه قال أفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان. وأدناها إماطة العذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا في القلب الحياء في القلب، فدل على أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة. هي حديثي كوازي كو إيمان إمجنجيوا هاي مامبو متاتو. فمن ترك العمل نهائيا ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانية العمل فإنه ليس بمؤمن. يلي أتكي واتع عمال نهائيا أسفاني تشوتي أصالي أفونجي أطوي زاكنا نويزو هيندي حجنا نويزو أفاني عمل يوت نا نويزو وكفاني لعمالي هو يسي مؤمن. أما من ترك بعض العمل فهذا قد يكون كافرا وقد يكون ناقص الإيمان. أما من يكون شباذي عمالي أو إذا كوا كتك عملياك ليواجه إليني كافر إكي وكو يواجه عملين نكفر ناو إذا كوا أنا أبنغوف كتك إيمان إكي وكو يواجه عملي كما إلي هايمتويم كتك الإسلام. إلي تويلوكي فإذا ترك الصلاة فهو كافر. أكيواش صالة هو نكفيري أنتو أنا يواش صالة نكفيري أتوقع كتك الإسلام كما في الحديث والآيات. أما إذا ترك شيئا من الأعمال غير الصلاة فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان. أما كيواش عمل ينجيني كما كفونغا وكتوى زاكا أو كحج سمهوني مؤمن لكن أنا أبنغوف كتك إيمانياك كأصحاب الكبائر التي دون الشرك كما والي ونوفاني مذنب مكوب ومباو سياي فيكي كوني نيني كوني شرك. ولا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. مبوها مويلي لزيما وياني بموجة إيمان ناني مويو na uislamu vitendo katika dhahiri yake. Faman iktasara ala alislam faqat duna aliman fahadha munafiq. Yule ambaye amesimamia katika uislamu peke yake bi maana amali peke yake za dhahir lakini ndani ya moyo hana iman wala haamini vile anavyofanya aswali lakini haitakidi kama swala ni wajibu yusali ili watu wamuone aswali kwa pamoja na uislamu huyu ni munafik kama walivyokuwa wanafik wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walisilimu katika dhahir kiwatizamu utawakuta ni waislamu waswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam waenda jihad pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam bali hukaa katika vikao vya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ndani ya nyoyo zao hawana imani. Hili halikuwasaidia chochote. Fahum fi darki al-asfal min an-nar, takuwa katika sehemu ya chini kabisa ya moto kwa sababu havikuiana vitu hivi viwili, amali ya dhahir na imani ndani ya nyoyo zao. Wakadhalika من آمن بقلبه ولم يمتثل بجوارحه ولم ينطق بالشهادتين فإنه ليس بمؤمن. هيفيو هيفيو من يكوامين لن يمويواك كيشا أسيتين دكازي أسيفاني عمالي وفيونغو فياك ناسيتمك شهادة قولميواك هو يسي مؤمن. لأن الإيمان بالقلب فقط لا يكفي. يا مبلغ فهمك كو إيمان كو مويو بكياك حيث شليزي وإنما الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان. كو مين كو مويو نموجواب وزلنغوز ز إيمان. ولا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح. Lazima kutamka kwa ulimi na kufanya amali. وإلا فإن المشركين يؤمنون بقلوبهم واليهود والنصارى يؤمنون بقلوبهم بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وشركين وكقريش ولكون داني أن يوزا وكيو وكويلي وناني أمتوم صلى الله عليه وسلم نا ما يهودين ما نصارى wajua ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu hawa washirikina ambao ndani ya nyoyo zao walikuwa wakiitakidi na kujua ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yunkiruna hadha fi dhahirihim, lakini katika dhahir wakanusha. Sema qad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak fa innahum la yukadhibunak. Wajua wewe ni mkweli, wajua si muongo wewe, hawajasema wewe ni muongo. Ndani ya nyoyo zao wakiri na kujua kuwa wewe ni mkweli. Walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, na mayahudi alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bali mfano mzuri katika washirikina Abu Talib, ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Talib ammu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani al-bariyati dina. Akiri kuwa dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio dini bora kabisa. Hili ni jambo ambalo alikubali, alisema katika mashairi, لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو معترف بقلبه أنه رسول الله. عمياك يوكير ندانيا موياك وهو كجانا واندقوي نمتومي والله إلو هلكتاي. وأن دينه أزكى أديان الخليقة نكو دينياك ديو ديني takatifu na iliyo bora kabisa kuliko dini zote. Lakin mana'ahu min at-tasrih bidhalika wa an-nutq bidhalik mujamalatu qaumihi, kile kilichombebea yeye kukataa kutamka shahada na kukataa kutamka kuwa muislamu ni kutaka kujipendekeza kwa watu wake. Law amana bir-rasul latabarra min dini qaumihi, bimaana lau kama angemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ingelimlazimu akae mbali na dini ya watu wake. Wahuwa la yuridu hadha, ili jambo likuwa halitaki. Kwa hivyo ule ujahiliya, hamiya jahiliya, ikampelekea yeye kutotamka shahada hata wahuwa fi sakarati almaut. Yaqulu lahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, ya am قل لا إله إلا الله، فيقول له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب. ثم صلى أم أنبياء عمياك أبو طالب يا عم قل لا إله إلا الله، سيما لا إله إلا الله. ثم صلى لتماني عمياك لو كما تسليم sababu alimnusuru katika da'wa yake kuanzia mwanzo mpaka kufa kwake, mpaka Abu Talib kufariki. Na baada ya kufariki Abu Talib, ndio sufaha wa Quraysh, wapumbavu wa Quraysh, wakaweza kumfikia mtume sallallahu alaihi wasallam na udhia yao. Lakini Abu Talib akiwa hai hawakuwahi kumkaribia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pamoja na haya amwambia sema la ilaha illa Allah ya am, tamka shahada, kalima ambao mimi nitakutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulitamka siku moja. Abu Jahal akiwa pale na wenzake amwambia, atatruk dina Abdul Muttalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, waiwacha dini ya baba yako Abdul Muttalib. Fi nihayati qal huwa ala dini Abdul Muttalib, niko katika dini ya Abdul Muttalib, siwachi. ومات ولم يقل لا إله إلا الله صلى الله عليه وعافية والسلام أكافى بلا يكتمك لا إله إلا الله وكان من أهل النار مع أنه مؤمن بقلبه معترف بذلك أبو طالب katika watu wa motoni pamoja na kuwa amini kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa kweli kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya moyo wake, hilo hana shaka nalo, lakini hakutamka la ilaha illa Allah akawa ni katika watu wa motoni. Tumetaja hapo mashairi yake katika kusifu dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa dini ya washirikina ni ya batil, ilo yuajua. Lakinahu lam yashhad anna la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah, aba an yakula la ilaha illa Allah, sababu alikuwa yuafahamu maana la ilaha illa Allah kuwa ni ajivue kutokamana na kuabudu masanamu, aelekee katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asimshirikishe na chochote. Alhasil annahu la budda min ijtimai al-islam fi al-zahir wal-iman fi al-qalb, lazima haya mawili. Tukisema uislamu tukusudia vitendo vya dhahir na iman ambao ni ndani ya moyo, hivi viwili lazima viwe pamoja. Ikiwa moja litakuwepo likakosekana lingine, huyu mtu hajakuwa muislam, walam yakun min ahli aljanna, wala hawa ni katika watu wa peponi. Wallahu almusta'an. Wa fi hadha alhadith anna arkan aliman allati yubna alayha sittatun, katika hii hadith tuona kuwa nguzo za uislamu, nguzo za iman ambazo iman hujengewa juu yake ni sita, na kabla ya hapo tumetaja kuwa nguzo za uislamu ni nguzo tano. Wa amma baqiyatul a'mal fahiya mukammilatun lihadhihi sittati au mutammimatun laha, baqiya a'mal ni zenye kukamilisha hizi nguzo sita za iman, kama kwa mfano mtu kusema ukweli katika iman, kuamrisha mema na kukataza maovu, kuunganisha kizazi, wa ghairi dhalika min al-a'mal التي هي خارج هذه الستة فهي تابعة لها ومكملات لها. زوت إذن كفاميليشا إيمان. الركن الأول نغوزو يكوانز كتك نغوزو زا إيمان نهابا نتاوم برخصة قوة kidogo hili tutalizungumzia kwa upana, na kama tulivyoahidi kuanzia mwanzo kwa hadithu Jibril ni ngumu kuizungumza kwa kifupi. Yatosheleza kwa mtume za sallam alipoondoka Jibril akasema hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum, huyo ni Jibril amekuja kuwafundisha nyinyi dini yenu. Akaita hii hadithi kwa nini? Ndio dini. Na nafikiri ukiitaka kuizungumza dini yote kwa kifupi kutakuwa na uzito. Kwa hivyo tutajaribu kwa kadri ya vile tuweza kufupisha ili eleweke haya maneno. Lakini katika hadithi hii kuna msukumo wa kuwa lazima iwe kwa wazi, sababu ni mambo mazito yalizungumzwa na Mtume صلى الله عليه وسلم baina yake na Jibril عليه الصلاة والسلام. الركن الأول الإيمان بالله جل وعلا, نغوزو يا كوانزا يا إيمان نكم واميني الله عز وجل, بأن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له, كواميني كوى الله سبحانه وتعالى نموجه هنم شريكنا يه, وأنه هو المستحق للعبادة دون غيره. كويه ndiye anastahili kupelekewa ibada pasi na yoyote mwingine. Watu'minu bi asma'ihi wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, na pia kuamini majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. كمؤمن الله سبحانه وتعالى كمكسانيا ndani yake aina tatu za tauhid: توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء والصفات. Na hizi taksimat za tauhid au vigawanyo hivi vya tauhid, mwanafunzi mdogo sana wa sunna yufahamu, na ahlul bid'a hawa karibuni hupinga vigawanyo hivi vya tauhid. Ngawa vigawanyo hivi vipo katika Qur'an na sunna na maneno ya immatu salaf, Abu Hanifa na wengineo katika imma waliotangulia, wametaja vigawanyo hivi vya tauhid. Wa an jahli haulai utu wa min jahli haulai, kwa ujinga wa hawa watu wa bid'a ndio wakaingiliwa katika kusema maneno kama haya. Wao wakaona Ibn Taymiyyah ndio mtu wa kwanza aliyegawanya tauhidi vigawanyo vitatu: khibtum wa khasirtum, kila kitu nyinyi humsingizie Ibn Taymiyyah. Hakubakishwa Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah mpaka akaambiwa huu ndio shekhe kubwa la Kiwahabi. Ibn Taymiyyah na Muhammad Abdul Wahhab wapi na wapi? Ibn Taymiyyah baada ya miaka 500 takriban ndio iwaja Muhammad Abdul Wahhab. Hivi baada ya miaka 500 mtu anasibishwa na mtu aliyekuja baada yake, baada ya karne 5 mbele yake. Ndio huyu shekhe la Kiwahabi. Vipi shekhe la Kiwahabi? Na yeye hakumuona Muhammad Abdul Wahhab, bali Muhammad Abdul Wahhab ndio amefaidika kwa nani? Kwa Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala. Na hizi taksimat hakuanza yeye, shida yao wao huanza kuanzia Ibn Taymiyyah kusoma, hawarudi huko nyuma, wao huanza pale. Sasa akianza pale wakuta yale mambo yao ya kishirki shirki na bid'a bid'a yamezungumzwa sana, sasa uanza pale, sasa wakasonga mbele. So, Sheikh al-Islam maisha yake yote ilikuwa ni rudud dhidi ya kila aina ya wazushi, sufia, ashabu ilmu al-kalam min al-ashaira wal-matiridiyya wakadha, al-falasifa wal-rafidha. Maisha yake yote Ibn Taymiyyah ilikuwa ni rudud, na ukisoma vitabu vyake utakuta ni rudud. Awarudi hawa, awarudi hawa, awarudi hawa, awarudi hawa katika itikadi zao mbovu wote, na kuelimisha watu hii dini. Na hakuna mtu alisimama Ibn Taymiyyah mpoteza muda wake kwa rududi. Nyote mwafaidika kwa Ibn Taymiyyah mkisoma, sio? Ena almuhim, tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu. فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحقيق هذه الثلاثة. هاوي mtu مؤمن isipokuwa kihakiki vigawanyo hivi vitatu vyote vya tauhid. وليس الإيمان بالله كما يقول بعضهم أو كثير ممن لا علم عنده. الإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله. wale wasokuwa na kufahamu wasema kumwamini Allah ni kuamini kuwepo kwa Allah. Inna hadha laysa huwa min al-iman billah aw huwa al-iman billah. Hii sio kumwamini Allah kote. Fala yakfi al-iman bi wujud Allah azza wa jalla. Haitoshelezi kuamini kuwepo kwa Allah azza wa jalla peke yake, haitoshelezi. Wa innamal iman billah yashmalu al-iman bi rububiyyatihi والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وإن نقص شيء منها لم يكن مؤمنا بالله. Kukiwa na upungufu na moja wapo katika haya mambo matatu, basi huyo mtu haja kuwa ni mwenye kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Tuje katika kueleza aina moja baada ya nyingine katika hizi tauhid. Al-imanu birububiyatihi, an tu'mina بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف في الكون لا شريك له في ذلك. كوامين أوليزي والله سبحانه وتعالى نوتن ركزيواك نكوامين كوى الله سبحانه وتعالى بكياك ليمومبا ndiye mwenye kupanga yote yanayojiri katika ulimwengu wa chini na juu, na ndiye mwenye kuhuisha na kufisha, na ndiye mwenye kutasarraf katika huu ulimwengu, hana mshirika na yeye katika hilo. Hadha tauhid ar-rububiyya, hii ndio tauhid ar-rububiyya. وهذا قل من يجحده من الخلق وشات سانا هكتاه لجامب كتك ذيومبه فإن كل الخلق مؤمنهم وكافرهم يقر بتوحيد الربوبية ذيومبه وات ونادم وات وأميني نم كفيري وكير توحيد الربوبية هي ويكبالي كما قال جل وعلا وشهيدي ومنين يا الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكي ووليزها هو شركين كفار نناني اليوم بمبينغنا أرضي وتسمى الناني الله سبحانه وتعالى بمعنى وامينك والله اليوم توحيد الربوبية أنا مشركنا كتكهيلو. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكيوليزها وشركين ناني ألي وومبا وتسيمني الله. وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وليزي وأنبيني ناني أو نذيناني في الفيوكو كتك أرضي au hii ardhi na vilivyoko ndani yake, ikiwa mnajua watasema hivyo kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna lillah. Waqala qul man yarzuqukum minas samai wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyita min al hayy ومن يدبر الامر فسيقولون الله. هذه ازي كوازي كوا وشركين هيا مambo walikuwa kiakiri hawana tatizo na hilo. Leo mpata mtu akwambia tauhid, yuizungumzia tauhid kuthibitisha kuwa Allah yupo, hili jambo walijua na adam wote kwa fitra Allah amewaumba nalo, fitrat Allah allati fatar an-nas alayha. Hakuna anayelikanusha isipokuwa mwenye kibri na ni muongo katika hilo. Urabbi Mungu, eti leo niweleza juzi umetokea watu wasema katika wimbo wa taifa wa Kenya badala ya Mungu nguvu yetu iondolewe ile Mungu, kwa sababu sisi hatuamini Mungu, wale atheists wampeleka mashtaka yao kotini iondolewe ile Mungu, sijui atakaye kwa nini. nguvu zetu sijui atakaye nini, almuhimu watakuondoa ile, sema wao hawaamini kuwepo kwa Mungu. Hawa wajinga hawa na ni waongo katika nafsi yao. Wajibu swali moja, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Nasemi haya mtu akaja atetea wimbo wa taifa, naeleza tu kuna watu wasema hawaamini Mungu, maana hawachelewi. Kule wenzetu wasema hawachelewagi, sio wachelewagi, wasemaje? Hawachelewagi. Haya, ongoja, kabla hamjachelewaga mshawaambia. Allahu musta'an. Tayyib, Firaun ambaye ni katika wakubwa waliodai uungu haswa, fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Wacha nyinyi wajinga wajinga kusema kuna Mungu, yule asema yeye haswa. Acha hivi vijitu vya sema sio hakuna hakuna, yule yasema mimi ana rabbukumul a'la, tena wajuu zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza uhakika wa huyu Firaun na kusema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kwa hivyo alikanusha, lakini alikuwa na yaqini ndani ya nafsi yake yeye na wafuasi wake aliyokuwa akiwadanganya, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Firaun pia jua njia ya uongofu, anambia wenzake mimi siwaongozi isipokuwa njia iliyokuwa sawa ya uongofu kabisa. Wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Na Musa amwambia Firaun laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Firaun mathbura. Wewe wajua, laqad alimta anta ya Firaun, ushajua kuwa haya ndiyo kuja nayo ni ya kweli, huna shaka wewe na hilo. Kwa hiyo Firaun alikuwa yuzungumza kwa kibri, lakini ndani ya nafsi yake yuwajua. Hii ni kuonyesha kuwa haiwezekani eti mtu aseme kuwa hakuna aliyemuumba. Basi wewe muumbaji ni moja katika mawili, ima umeumbwa ama umejiumba. Ukisema umejiumba ni muongo, lazima ukubali kuwa umeumbwa. Na aliyekuumba ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na nakumbuka katika hili, siku moja niko katika safari kwenye ndege, kiti na bwana mmoja au mtu mmoja hamna waita wazungu, kwanza kuzungumza, kwanza kumpa da'wa, wajua nini kuhusu Uislamu, yasema Uislamu mimi najua magaidi nini. Uislamu watambulika kwa ugaidi tu kwa sababu ya Khawarij vile wanavyofanya. Tizama, hawaangalii wale wema wale wazuri, waangalia hawa vituko vyao wanavyofanya, kisha ndio wabandika ndio Uislamu, sababu makafiri ndio wanavyotaka Uislamu uonekane na sura mbovu kama hii ili watu wasiufuate. Ni mawili, tuna Waislamu hawa wa kupita mipaka mpaka wafanya watu waufahamu vibaya Uislamu kuwa ni dini ya kumwaga damu, ya kuua, ya kuchinja, ya kufanya hivi, kufanya kadha. Na upande wa pili, Waislamu wengine ambao hawakushikamana na Uislamu, wako mbali kabisa na mafunzo ya Uislamu, wala hawana haja na Uislamu. Uislamu kitu gani? Kamkuta mtu vile anavyovaa, anavyotembea, anavyozungumza, kinyume kabisa na Uislamu. Hawa watu wawili wameufanyia uovu sana Uislamu. Hawa watu wawili, wale wa ghulu na hawa ambao wamesusua, hawa wote wawili wameufanyia uovu Uislamu. Na wabora ni wale waliobaki kati na kati, na kati na kati ndiyo sheria ya Uislamu. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas. Almuhim, nirudi kwenye hiki kisa. Ile bwana asema mimi siamini kuwepo kwa Allah, yani Mwenyezi Mungu haamini yupo. Sawa. Mara bwana ile ndege ikatikiswa mtikiso hapo, ikatikisika, kulikuwa na yani hali ya hewa juu ilikuwa si mzuri, lakini huo mtikiso ulikuwa kikweli, yani mimi nikawa nacheka. Yule bwana angalia nje ashtuka, nikamwambia mimi nitakuuliza swali. Ulivotulia wewe, ulivogutuka, moyo wako unaelekea wapi? Anasema kweli Mungu yupo, wallahi nikamkia. Anasema nahisi ndani ya moyo wangu kuna yule aliyetuumba atatusaidia. Hili huwezi kulikataa, kitikiswa kidogo hivyo utajua kuna yule aliyetuumba. Ngoja upigwe na mwani na mtihani utajua kuna ile kuumba ambayo yatoa riziki. Kamkuta mtu ajifanye jisikitisha, kuna kama nini, Mungu yupo, Mungu yuko. Siku zote nilikuwa sema hayuko, sio? Maana wao hawajui Allah, wajua Mungu, sio? Lakini wajua yupo, na wajua yeye ndio anayetoa riziki, na wajua yeye ndio anawapa uhai, anayefisha, anayepanga mambo yote. Hili walijua wanadamu wote, hakuna asiyejua. Fahum la yajhadun, la yajhadun hadha ma'a annahum mushrikun yu'minuna bi tawhid ar-rububiyyati faqat wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. So amini tawhid ar-rububiyya peke yake, wa hadha la yakfi, hii haitoshelezi, bal la budda min al-iman bi tawhid al-uluhiyya, lazima mtu kuamini tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya ay bi anna al-ibadata la yastahiquha illa Allah jalla wa ala, kuwa ibada hakuna anayestahiki kupelekewa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-uluhiyya ta'ni al-ubudiyya, wa mja akubali kuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala amwabudu yeye peke yake asimshirikishe na chochote. Wa hadha huwa mahattu al-khilaf baina al-umami wal-rusul, hapa ndipo palipotokea khilaf baina ya umma na mitume wao, hapa ndipo kuna khilaf. Fa kathirun min al-umami ya'tarifuna bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq wa ya'tarifuna bi tawhid ar-rububiyyah lakinnahum yushrikuna fi tawhid al-uluhiyyah fayabuduna ma'a Allahi ghaira. Wengi katika umma waliopita walikuwa wakikiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba, ndiye mwenye kutoa riziki. Hili jambo wakiri ndani ya nyoyo zao, lakini wakifanya shirki katika uluhiyya, wakiabudu wengineo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. فيذبحون له وينذرون له ويستغيثون له أو به، سواء كان هذا الغير صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنا أو إنسا، فهذا شرك في توحيد الألوهية وهو عبادة غير الله مع الله جل وعلا. إيوه كيلي أنا شو كيابودو يليه ليكوا كيابودو نسنامو أو أمتي au jiwe au kaburi au jini au mwanadamu, vile atakavyokuwa, kawapeleka nadhiri, vichinjo, akitaka msaada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote hii ni shirki katika ibada, sababu wameabudu vinginevyo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد توحيد الأسماء والصفات من الفرق الضالة، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن سار في ركابهم يجحدون أسماء الله وصفاته. كيش وكتوكيا بعد قرن زي لبورا قرن زي لزكوجة باداي، wale waliokanusha tauhidi ya majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika mapote ya upotofu, Jahmiya, Mu'tazila, Ashaira, na wale waliofuata mrengo wao, wote hukanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tukufu. Faminhum man yajhudu al-asmaa wa sifat mithla al-jahmiyya, kuna wale ambao hawakubali jina hata moja, sijui Allah kwa wamwita vipi, lakini hawakubali jina hata moja la Allah wala sifa zake, yote wakataa. Wa minhum man yuqirru bil asma'i wa yunkiru sifat, na kuna wale wanaokiri majina na kukataa sifa, kama nani? Mu'tazila. Wa minhum man yunkiru ba'd as-sifat, na kuna wengine ambao baadhi ya sifa wazikanusha, mashahiri. Wal kullu sawa'un, na wote hawa ni sawa tu. La budda min al-imani bi asma'illahi wa sifatihi, ni lazima kuamini majina yote na sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jaa an ghairi wahidin min as-salaf, madhhabu as-salaf annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Madhhab ya salaf ni kuwa wao humsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa alizojisifu nazo yeye mwenyewe nafsi yake, na kwa sifa alizomsifu nazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bila ya kubadilisha wala kukanusha na kukataa wala kuzipa namna wala kuzifananisha. فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله. Yule anayekanusha chochote kile katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa yuwajua, basi huyo hajamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Li'annahu jahada qisman min aqsami at-tauhid, sababu amekanusha kigawanyo katika vigawanyo vya tauhid. إلا أن يكون معذورا بجهل أو تقليد أو تأويل, سبقوا كيوا تتمطى عذره أو جينغا أو نتقليد أفواتا تكيبوفو بوفو أو تأويل كتكوا آية كزي تفسيري كونجيا أمبايو سياساوا, فهذا يكون ضالا لا كافرا, ويرتسما نمبوتوفو wala hatumwiti kafiri. Hii ni nguzo ya kwanza kwa kifupi katika nguzo za imani. Biidhnillahi ta'ala, halqa itakayokuja tutaendelea kuzungumza zilizobakia katika nguzo za imani. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.